Книга пророка Ісаї, розділ 43. А тепер так говорить Господь, Творець твій, Якове, і твій сотворитель, Ізраїлю. Не бійся, бо я тебе викупив, прикликав тебе твоїм ім'ям. Ти мій. Чи через води йтимеш, я з тобою, чи крізь ріки, тебе не затоплять, чи підеш крізь вогонь, не попечешся, і полум'я тебе не обпалить. Бо я Господь, твій Бог, святий Ізраїля, я твій Спаситель. У викуп за тебе я дав Єгипет, Етіопію та Савву замість тебе. Тому що дорогий ти в мене і цінний, і я тебе люблю. Людей даю за тебе, народи за твою душу. Не бійся, бо я з тобою. Зі сходу приведу твоє потомство, зберу тебе із заходу. Півночі повелю, віддай їх, а півдню не затримуй. Приведи синів моїх здалека, дочок моїх із кінців світу, усіх, хто зветься моїм ім'ям, кого я сотворив собі на славу, кого витворив і зладнав. Виведи люд сліпий, хоча він має очі, глухих, хоч вони мають вуха. Нехай зберуться усі народи разом, нехай зійдуться усі люди. Хто з них прорік це? Проголосив нам перші пророцтва. Нехай поставлять свідків від себе і докажуть, щоб, вислухавши їх, можна було сказати: це правда. Ви – мої свідки, каже слово Господнє, і мій слуга, якого я вибрав, щоб ви знали і вірили мені та зрозуміли, що це я. Не було Бога, який міг би бути створений передо мною, і не може бути такого, що був би створений по мені. Я – Господь. Нема Спасителя, крім мене. Я оповів, спас, оголосив, а не чужий Бог поміж вами. Ви – мої свідки, каже слово Господнє, а я – Бог. Я – Бог від віку. Нема нікого, хто увільнив би з руки моєї. Вчиню я щось, хто змінить? Так, говорить Господь, ваш відкупитель, святий Ізраїля. Задля вас я посилаю до Вавилону посольство. Я розіб'ю засови по темницях. Халдеї будуть плакати, ридати. Я – Господь, святий ваш, творець Ізраїля і цар ваш. Так говорить Господь, що відкрив дорогу в морі, стежку у великих водах, що вивів колісниці і коней сильне військо, але всі разом полягли і не встануть більше, погасли, наче гніт. Не згадуйте про те, що було, не думайте про давнє. Ось я творю щось новітнє, воно ось-ось уже сходить. Чи ж ви його не впізнаєте? Я прокладу дорогу у пустині і на безлюддях ріки. Звір дикий буде мене прославляти, шакали і струсі, бо я дам воду в пустині і на безлюддях ріки, щоб напоїти мій вибраний народ. Народ той, що я утворив для себе, хвалу мою звіщатиме. Та проте, Якове, ти не взивав до мене, не побивався Ізраїлю за мною. Ти не приносив мені ягнят у всипальну жертву, і жертвами твоїми не виявляв мені пошани. Я не обтяжував тебе приносами і не томив тебе кадилом. Ти не купував мені за гроші пахучої тростини і не ситив мене жиром твоїх жертв. Ні, ти гріхами своїми мене непокоїв, ваготою був мені за своїх переступів. Я стираю твої провини заради мене самого, гріхів твоїх не згадую вже більше. Пригадай мені, станьмо на суд разом, говори ж, щоб виправдатись. Твій пращур согрішив, та й представники твої повстали проти мене. Князі твої мою святиню осквернили, і я видав Якова на суд, Ізраїля на наругу.